بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الاستحاضة، دا باب د بیان دا زنانه کې چې د استحاض وینه د هغې شروع شوي وي. استحاضه دې له وایي چې د حیض نه علاوه د عادت د غرضو نه علاوه په زنانه باندې کومه وینه راځي، دا وینه نه د ولادت ده او نه د حیض ده، په دې نه دم الاستحاض ویلی شي. استحاض معنا هم د حیض په شانتې ده، خدا سین پکې د مبالغې د فاره ده چې دا وینه په کثرت سره راځي او د دې سم معین وقت نه وي، بلکې په دې کې دوام وي، کله د معتاد ورځو نه سیوا مشي. استحاضه ویل کېدای شي ان یستمر بالمرأة خروج الدم بعد ایام حیضها المعتاد، چې د زنانه غوینه جاری ده، د حیض معتاد رضی تیری شي خو بیا هم دا وینه ودرېږي نه. امام بخاری رحمت الله علیه احادیث الاستحاض مختصر ذکر کړي او سور روایت یې تنه راوړي دي. تفصیلا روایت د استحاض امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړي، مختلف ابواب یې تړلي دي، او امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې هغه کې دا دي چې د دې حکم سره اقسام د مستحاضه سمره دي، او فارې کې دا دي چې دا به هر موږ د فارغ غسل کوي، کدا به او دس کوي، د هر یو لپاره مستقل باب تړلی دی. باب الاستحاضه، دا باب د بیان د استحاضه کې. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قالت فاطمه بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاه والسلام لويلي يا رسول الله اني لا اطهر، سئل الله رسول عليه الصلاه والسلام زفاكي غمنا وين وين بنديغي افا ادع الصلاه نو اي ذم سريدا فحيز درجنا الى وم زما دان مستمر دا روانه جاريه نو اي ذم سريدا لك سنجي فحيز كي فريدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرسول صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضه، يقينا دا درغوينه دا او دا حيضه غوينه نه دا. فاذا اقبلت الحيضه يا حيضه فترك الصلاه، قالت استحيض را متوجي شو شروع شنو بیا مسفردا. فاذا ذهب قدرها، قالت راغيه مقدار لاړ شي اغرضي تیری شي کوم کې په صابان دي حيض مين راضي. فاغسلي عنك الدم، نو بیا د ځان نه غوینه وینځه، ځان پاک کړه، ځان ستر کړه، او صلی او بیا د استحاض په دې رزو کې کستا وینه راځي په خپل مستوا. په دې حدیث کې دا راغل چې انما ذلك عرق وليس بالحيضه، ظاهرا د دې نه معلومیږي چې د حیض او د استحاض مخارج جدا جدا دي. مطلب دا چې حیض مخرج دا قعر الرحم نه، دا د رحم ناراضي، او هر چې استحاض ده نو دا یو رد به چې راغی نه وي ناراضي. الان چې طبي تور باندې دا خبره مسلمه ده چې عموما د دې دواړو مخارج دا یو دي، دواړه د قعر الرحم ناراضي. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د استحاض د مینه بارکه انما ذلك عرق، اهل علم و شارحین د دې یو جواب دا ذکر کړي چې اصل کې د استحاض مختلف صورتونه دي، کله دا د قعر الرحم ناراضي، کله دا د رګ ناراضي، کله بل څه سبب وي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دلته صحابیه فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها لوی انما ذلك عرق، نو صرف یو صورت ورله بیان کړي، دا نه چې همیشه د پاره د استحاض داوینه د رګ ناراضي او د قعر الرحم نه بنيني. حدیث د مسند احمد کې راغلی چې بعض اهل علم یې تحسین هم کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې درې صورتونو ذکر کړی او فرمایلی فإنما ذلك لصحابيه لولي فإنما ذلك رغبة من الشيطان او عرق او داء عرض لها. دا وای د شیطان لته ده. مطلب دا په دغه ځای کې شیطان یو لته وای دی د پاره چې د زنانه اولاد نه پیدا کیږي دی له تکلیف او نقصان وي. نو داغه د لته دا غزه نه بیا د غوی ناراضي. اهل علم وای دا رغبة من الشيطان یا په حقیقت باندې حمل نه یا دا کنایه ده د وساوس شیطان نه ده که استحاضه د زنانه تی شروع شي عموما دی له بیا وسوسه را دي چې پاکه يم کنه او دس می شوه ده کنه ته وقت لپاره به او دس کوم کنه د هرمز لپاره به او دس کوم نو رغبه تم من شیطان کنایه ده سره د وساوس شیطان نه یا حق حمل له حقیقت باندې چې شیطان په دغه ځای کې لته وی الله پیغمبر ویلی به زمو په یقین او ایمان د راغي د وجې راوی ناراضي او یا دا رغده چې غیل عازل وی نداغین داوین شورو شی او درم صورت دا ذکر کړه ده چې دا ان عرض لها یا بل څه بیماری ده د بیماری د وجې ناراضي ته هیڅ غوینه چې د بیماری د وجې نه یا د صحت علامه او د استحاض ده علامه او نخه د مرض او د بیماری ده. د عام طور باندې اهل علم د مستحاضی غن دري قسمونه ذکر کوي او څوک څلور اقسام ته ان شاء الله کوي سنن ابي داود او جامع الترمذي في برازي يقول معتاده وي الاغي ده مخنا عادت معلوم وي قابل دخل عادت مطابق تهيز رجي حسابي او باقي به استهاز وي او دوم قسم ده مميزه علماء احناف دي قائل لدي جمهور اهل علم بتمييز بالالوان قائل دي يو زنانه ده رنگ ندا معلومو لشي چدا ده حيز ده ويني رنگ ده استهاز ده ويني دغه د حیز وینه شته فارې کې پیګواله ده احادیث کراغلي دارنګ اهل علم ذکر کړي فارې کې تورواله ده فارې کې بدبوې ده په خلاف د دم الاستحاض سره چې فارې کې پیګواله نشته باریک وینه نه دارنګ فارې کې دومره بدبوې نشته صبر بدبوې چې د حیز فارې کې ده. جمهور اهل علم د دې قائل دي چې دا به تمیز بالالوان کوي د ریله پته لري چې دا د حیز مینا ده دا اغراض به د حیز حسابي او چې د وینې رنگ بدل شو نو بیا به دا استحاض شماري. احنا د دې قائل نه ني او درېم قسم د استحاضي ذکر کیږي مبتدئات یو درانه د ابتداء نه د بیماری شروع شونه د مخه عادت شه او بل هغه مميزه نه د تمييز من شي کول نه د دې تعبير دی کیف متحيرې ترا نو فاور کی چې کوم زنانه دي د دې په شان په صحت کې د دې پرشتدارو کې داغی چې څومره رضی وی ناراضی نو په هغه اندازه باندې وي. امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی تاریخ کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کله مستحاضی له حکم کړی چې پمیاش کې تشبغ رضی یا ورضی د حیض حساب وا او باقی رضی دا د استحاض چې کله وینه بندیږي نه دا مسائل بیا په هغه کې مفصل ذکر کیږي. مصنف رحمت الله علیه صرف په دې کې اشاره ورلوکا دم الاستحاض لا دا وینه درګدا او دا حیز نه دی. نو کله چې دا حیز تا شروع شي به مستری دا او کله چې دا اغي مقدار او اندازه تیر شي دا مذهب د احناف هم چې مقدار او اندازه تیر شي دا حدیث کې نه دی راغلی چې ګني رنگ تا او پیجند دی ویني بدل شو نو بیا ته استحاض شمار او بنیا ته حیز شمار. نبی رسول الله وایي استاد حیز او اندازه چې تیر شي مطلب دا چې مخکنه ته معتاده عادت تیرې تفصیلی عنك الدم دا له دې غوی نه وینځه او مستوا. باب غسل دم الحيض دا باب ده په بیان ده دي کې چې د حيض اغوینه وینځل دم الحيض دا نجسه په اتفاق او اجماع د اهل علم سره په بدن او کپړه کې لګیدلې د دې وینځل لازم او ضروری دي. و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اسماء رضي الله عنها وي يو زنانه رسول الله عليه الصلاه والسلام نه تفوس کړو دا تفوس کوم چې وي بيبي اسماء رضي الله عنها فختلوا دي ولي ارايت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضه خبر را كيت اسمالا کچرته او زنانه په مون کې چور کېږي کپلو جامو داغې لوي د حیز دا بس کوي کې فتصنع دا به بیا س کوي په جامو باندې د حیز نه لګې ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام ورلو ولي اذا اصاب ثوب احد احداكن الدم من الحيضه فلتستاصل يويتني جامولا تحيض غوين ورورتيغي هل تقرصه نؤدي مجيدي لرا قرص ولكيديشي القلع بالظفر او الاصابع فنوك باندي يوشي غرول يا فغوتو باندي مغل فقلت له مغولو يا فنوك دو غرولو ذلك الحيض غوين في فنوالوي نقل ما كلا ذي يوجوس جولشيوي فنوك غرولو سرا وكفره مغولو سرا غوريجي دو دوريجي هل تقرصه نرا دي ومغي فنوك دو غري ثم لتنضح بماء او بیا دي ورشين دي پري باندي اوب مطلب دا نزح په معنا د غسل سر راضي بخکي ذکر شول اوب دي په ورواتي اول لتنا اوشوال د ویني ختم کی کم اثرات او نخلا او بیا دي په اوو ویني ثم لتصلي فيه بیا دي پکې مسکي اوب دي حديث کې راضي چې د حيض اغوينه به منزل شي و به قال حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرمائين تفهمون أمهات المؤمنين كي يوب بمارد حيث بيراتلو ثم تقرص الدم من ثوبها بيابي فنكباني يابي فنكبي قرولو يابي كفر مغلا من ثوبها دخل جامينا ربنا بي لرقولا عند طهرها تكلب دا فاكشوا د پاکوالی د رسو په جامو باندې چې بکبه د حیض او د بیماری وینه لګېدلې وه هغه به په نوک باندې وګروله او به ریجوله فتغسله نو بیا به دغه کپړه او جامه وینځله وتمدح علی سائره او اوبه به راواچولې په دې ټوله کپړه باندې دا سائره زمیر یا راځي دغه کپړې له چې باقي کپړه به مو وینځله د احتیاط په تور باندې او یاد از زمیر دې بدن راځي چې خپل بدن باندې به اوبر اواچولې غسل به وکړو د حیضنا ثم تصلي فيه او بیا به په دې جامو کې مسکولو باب اعتكاف المستحاضه دا باب دې په بیان لريږي چې مستحاضه زنانه اعتکاف لکه ناشته شي لري احکامات د پاکو زنانو دي دا خپل عبادت کې خپل مذبکه جماعت لدن کې دې شي بار کې دې شي د قران تلاوت کول شي مستحاضه زنانه اعتکاف لم کې ناشته شي وبه قال حدثنا اسحاق بن شاهين ابو بشر الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضه ترى الدم واذا النبي صلى الله عليه وسلم ترى بعض بيبيان اعتكاف لنا سوي او دغ بيبي مستحاضه دم الاستحاض سرات له ترى الدم شديد الاستحاض غبينه تتا فبعض نسائه يا مراد سودة بن سمعة رضي الله عنها هذا یا رمله چې ام حبیبه رضی الله عنها ورلوی او باید ذکر کړی چې زینب بنت جحش او صحیح قول لای چې دا ام سلمہ رضی الله عنها وا ذکر سعید بن منصور رحمت الله علیه په سنن کې حدیث ذکر کړی چې ان ام سلمہ كانت عاکفه وهي مستحاضه ام سلمہ رضی الله عنها دا په حالت استحاض کې وا او اعتکاف لناس توا نو کله ناکله به وینه دومره راتلې چې ځان لګیلان دی لوخ او خانه کې څو پاغي کې بکیناسته فربما وضعت التست تحتها من الدم نو کله کله بدی چې خود ځان لخانت د خپل لاندې من الدم د وجد ویننا من الدم معنا ده لاجل الدم وینه به تنه دومره اصلاح چې بیا به ځان په جمعات کې لاندې خانت کې څو پاغي کې بکیناسته وزعم ان عائشه رضی الله عنها رات ماء العصفر او دی عکرمه ویلی دی زعم فمانا د قول سر رازی عکرمه ویلی نی تعایشی رضی اللہ عنها دا غوین لی دلی ورأت ما العصفری قتلی وی اوبد زافرانو فقالت کأن هذا شیئن کانت فلانت تجدهو ملیوی تبیتی داخو اغشان تیری لکا فلانی بی بی بچی دا زمانه د اتحاد کې مندل د دې زعفرانو د وګ خدا سي دي لکه فلانې بيبي چې په اعتکاف لناسته وا او ځان له بیلان دي خانه کې خود پاغي کې به وګم نه د اتحاد غوینه چې براتلا وګ به ګلابي شي وي د زعفرانو د وګم داغي په شان تختاري په حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په حالت د اجتهاد کې او بي اعتکاف لناسته وا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فكانت ترى الدم والصفراء فنديب بنكتا زيروال بيكتو واتست تحتها وهي تصلي خانت بيدلان دي وديب مسكولو غان لبيلان دي خالد يخيو مستحاده کدی حد لو رسیدا چې داغي وینه بالکل بندي گنا نو اول لدا کوشش وکړه د اوقات سره خدا ممکن دي د پاره ټمپری روتی چې په عربی کې ولا حفاظات وي هغه استعمال کی یا کپڑا ځان لکېږي خو خدایي باوجود وینه د رډېره وشي بيدا مدابه د وقت د پاره او د سکړې او په دغه او د سکې وینه د نساسي خپل عبادت او مزبتي نو واتست تحتها وهي تصلي انک ویلان د پروت ودي و مسکوډو وینه بتنا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة وبعض أمهات المؤمنين اعتكاف قلوا أو هال لا لسدا فهالة باستحاس كوا نو مستحاضه اعتکاف لکه ناشته شي سحرج نشتا اگر کوینه دمر حد لر رسیدل شي دینه ویږي کوشش ودا کوي چې جمعه طاوی باندې ګنده نشي راوی د پاره وس بندوبس او تنظیم کوي تکه دغه بیبي او امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن کی یی بزان دلان د خانه کې فو پاره کې بکل وګړو نه غیر رنگ بسور شوه او اعتکاف لکه ناشته شي باب هل تصلي المراه فی ثوب حاضت فيه آیا زنانه په هغه جامو او کپړو کې مسکول شي چې هغه کې ورله حیض راغلي او د حیض بیماری پکې تیر کړي نو په دې کپړو باندې چې کله څه نجاست نه ده لګېدلې د حیض او وینه او ګندګي څه نه ده لګېدلې نو جامې پاکې دي اگر کدي په حیض کې استعمال کړي په دې کې دا مسکول شي عبادت کول شي او کنه د حیض او وینه په لګېدلې نو مخکې ذکر شول چې هغه په نوک باندې وګرای کې ذریږي چې وی بیا به په اوبو باندې وګرای دغه نه پس پکې عبادت وکړي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قالت عائشه رضي الله عنها امام مجاهد و عائشه رضي الله عنها فرمائي ما كانت لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه نو د یو ثاني زمون د پارا مگر یو جوړه او یو جامو چې تاغي کې بیماری راته غریبي دور او صرف یو جوړه دیوا پدې یو جوړه کې وتی بیماری راتنا پدې کې بیا مشکلو پدې کې به ځوان تي رولو ايغا صاحبه شي ام من دمن قديله بشرتوین د حيز ورسي دا او دا کپړه په ګندش وا قالت بريقها قالت په معنا د سره صبت عليه من ريقها نو وروا به شول پدې باندې خپل توکاني توکاني به پیو توکلې فمصعته نو بیا به دا وګرون په دک باندې به ومګلا چې دا وینې تر پستشي زفرها په خپل نکونو باندې نو چې کله به وینه خراب پسته شو مخکې روایت کې ذکر شول نو بیا به دا وینځله او کوو سره به دا نجاست ختم کو دا ټول حدیث تر راځم چې د دین دا معلومیږي چې وینځل صرف په دې ټوکانو اکتفا نه وشو به ټوکانو به فیو ټوکلې او په نوک دو غرو درا پسته به کا ځکه الا حدیث تفسر بعضها بعضا لکه څنګه چې قران کریم يفسر بعضه بعضا باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض باب ده بيان دي كي قدام سنة عمل ده تكل زنانة ده حيز نغسل كي تدا خشبو استعمال كي ده غسل المحيض في وقت كي خشبو استعمالول دام مستقل سنة ده وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث. ام عتي رضي الله عنها وي چې موږ منقول شو دا چې موږ د سوق او غم او کو په یوم ری باندې فوق ثلاث د درې ورځو نه افلا تحد ماخوذ د احداد نه احداد ویل کېږي شي الامتناع من الزینه چې زنانه د خایس او زینت نه ځان منګي ځان خایستکې نه ځان صفاکې نه نو په یوم ری باندې به موږ داسې غم نه کوو چې بیا دې موږ ځان نه صفا کوو زینت نه استعمالو د درې ورځو نه افلا الا علی زوج مگر یو خذ په خپل خاوند باندې چې خاوند وفات شي دا به په هغه باندې احداد کوي. احداد تفسیر به ان شاء الله په کتاب الطلاق کې راځي. فریضه کې مصنف رحمت الله علیه دا حدیث صرف دې لپاره ذکر کوي چې په غسل المحیض کې خوشبو استعمالول لکه رسول حدیث کې راځي الا علی زوج 4 اشهر و10 فخاون باندې بسرور میاشت یو لسر دی دا احداد کوي ترک د زینت وکړي او څنګه ترک د زینت وکړي ولا نکتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب چرا بسترګې نه تورې رانجه او پکې نه شي خوشبوئی باندې لګي رنگ شوی جامه بنا شي الا ثوب عصب مگر هغه کپله چې د مخ کې نه رنگ وي ثوب عصب ډیره ویل کیږي کدا د یمن څخه جوړ شوی سادرونه وو چې اول به راغی تارونه رنگ ورکو دا غي نرسته دی نړۍ کې سادرونه او کپړې دې نه جوړې کی نو ثوب عصب اغینه ویل شي یا ثوب معصوب د مخ کې نه غرن شي د جوړولو نه مخ کې رنگ کل نو کدا بیا استعمالي مددي استعمال ور لجایز خو چې جوړی شوی دي او بیا د خاص د پاره دی لرنګ ور کړی دی نو هغه زنانه به نه استعمالي چې دا غي خاون د خاصي سره وخت څلور میاشتې ولس راځي. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها او اجازت کړه شوی د موله د پاکي په وخت کې کله چې لام بیا وطن په مون کې د حیض نه فی نبغه یا فی نبغه من قسط اظفار من قسط اظفار فی نبغه فاغتوتکی من قسط اظفار تدی له زبد په دوه قسمه سره راغلی یو دا سره راغلی دی چې من قسط ظهار او دویم دی من قسط اظفار چې ظفار شي نو بیا دا یو ځل نسبت ته چې ظفار دی یو ځل نو دا هغه ځین چې کومه خوشبوئی راوړې شو په یمن کې یو ځای او دا غي نه با وعود هندي او ته خوشبوئی دا لرګي راوړې شو نو موږ له اجازه شوی چې د غسل په وخت کې کددي عود هندي غټوټه کم چې د ظفار مقام نه راوړې شي استعمال کو نو دا صحیح دی او یا اظهار په همزه سر راغله دی دا جمع د زفر دا زفر نوک لویلی شي اظهار نوکونو لویلی شي نو بیا معنا دا د الطیب الذی یکون علی شکل الظفر هغه خوشبوئی استعمالول شو چې دا غي شکل په اندازې د نوکونو د لرګي ټوټې به د نوکونو غونټې په شکل باندې وي هغه به لږه کې د اغې نه وا خوشبوئی تلا او کله کله به د اغې نه تیل به استل تکي او ټکول خوشبوئی به تل جوړکا نو د غسل المحیض په وخت کې موږ لدې اجازه شوه چې دا خوشبوئی دې استعمال کو وقد رخص لنا عند الطهر او اجازه کړه شوه موږ په وخت د پاکۍ کې اذا اغتسلت احدانا فلت لام بي وطن فممكن من محيضها دخل حيض ضحيضنا في نبذه فاغتوته من قسط اظفار دا خوشبوئی د اظفارنا دا خوشبوئی د ظفار علاقينا یا دا خوشبوئینا چې غد نکونو پشان باندې وي وکنا ننها عن اتباع الجنائز او موږ نه کړی شي د جنایزو د تابعدارینا زنانه باندې جنازه نشته البته کشرته جنازه له حاضر شوي نو بیا جنازه کولی شي لکه حرمینو کې د هر موز نه پس عموما جنازي وي او زنانه هم پاغي کی وي نو کشرته زنانه موجوده او جنازه ودرېده نو بیا کولی شي خو لازم کنه دا. رواه هشام بن حسان عن حفصه عن ام عطيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا حدیث چې څنګه ایوب د حفصینا او غیر ام عطيه رضی الله عنها نقل کړي نو دغه شان ته هشام بن حسان او د حفصینا نقل کړي د ام عطيه رضی الله عنها باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل باب د بیان لدی کی زنانه خپل ځان مګي کله چې دا پاکی حاصلې د حیض نه د حیض غسل کین په هغه کې خپل بدن اومږي لاس کې وای او دا به څنګه غسل کین په دې باب کې دا ذکر کړي وتأخذ فرصة يا فرصة يا فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم وإذا حائض زنانا تكل ده حيض نغسل كي نداب ده مالوچو يا ده كفري أو توتر أو أخلي أو تخواب ده سبنج غبونوا أغيلم فرصة يا فرصة وإذا فرصة مثلثة الفاد فخابان يا فتح دا يا زمع يا كسرة مشکو یو بونه براوالی ممسکتن معنا دادا چه قطعتن فیها مسکن او بعد دا ممسکتن معنا دا کرده چه ممسکتن یو توتا براوالی دا کپڑی دا مالوچو یا دا سپنجو یو بونه ممسکتن پدا سحال کچه پلاس که بدا نیولی شوی فتتبعو بها اثر الدمی ندوین دا اثرات پسی دا ورپسی کئی بے کم دې کې زمينې اثرات دي پاغي به ګرځي وي نه به څه ساتي نو ممسته کتن دوه معنی کې یو دا چې د مشکو بوله براوالي چې خوشبو د پکې په مشکو کې دیوالي او د حیث په دیوی نه باندې به لګي دي په ارګي داغي بدبوئی ختم شي پاکي راشي او یا دا چې یو ټوټه براوالي چې په پلاس کې دی ملي شوی او د ویني اثرات په سر به ګرځي او په لری کوي وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض عائشة رضي الله عنها ويتي وزنانة النبي الإسلام نتفوس فلو شد حيزن بدا غسل كم بكي فأمرها كيف تغتسل وحكم ورلك لو شد بسنه غسل كي قال أن النبي الإسلام ورل فرمائي اليوم خذي فرصة راواخ لیو بونا من مسکن دمشقنا فتطهری بها نفاغی باندزان فاکا قالت کیف اتطهر بها دی زنان ویلیو سنگ وفیزان فاکوم قال انو نبی الاسلام ولویلیو تطهری بها زان فاکا قالت کیف نوغی بیات پوسکر سنگ وفیزان فاکوم قال سبحان اللہ تطهری نبی کریم علیہ السلام ورلویلیو فاکد اللہ لرا مصدر دے سبحان یا اسم مصدر دے پاک دے اللہ تطہری ذان تے پاک کا نبی علیہ السلام دے حیات و جنور لے دشمن ویلے جے سنگ بس پدی بونا بانی ذان پاکی و دی زنان بار بار تا پوسکول جے سنگ با پاکی راولم پدی نو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ویفاج تضبطها الی آدا زنان ما ذان طرف لراخ کلیوا فقلت نما ورلویلی قرد اللہ پیغمبر دے پوئی تا پوئی گنا فکنایا باندین پوئی گالان کی عربوی الکنایتو ابلغ من الصریح فکنایا کی تصریح په اعتبار سره بلاغت ډیر وی خو چې څوک په ویږي او العاقل تکفیه الاشاره والجاهل يقرع بالعصا فقلت تتبعي بها اثر الدم ويمالي زنان لويلو چې دا به د ویني د اغا اثرات او پسې دا غي د نشانات او نخو پسې ګرځي دا بوله د مشک به راغستي او کم ځای باندې چې د ویني اثرات نو به په صفاکه ترجمة الباب جهو مصنف رحمة الله لئوين دلق المرأة نفسها زنانا با زان مجيو حديث كي دو مغل ذكر خونه در آغله نو دا جملے چه ذكر کا تتبعی بها اثر الدم نو پلی کی دلق ذكر شتا دا با پی مجی پا غوین باننی نو دا بونا چه پی گرده پلی کی معنا دا دلق راغ دو مغلو او دا غسل طریقیم پا کیو خولا اسنگا با غسلی اول بزان نوین پاکا کی پا غی بانده با دا مشکو دا خوشبوئی دا مورا راخ کی باب غسل المحيض باب د بیان د دې کې چې د حیض نه غسل کول فقط دا دې چې دا لازم ثابت او واجب عمل دی چې د حیض نه رسل وزنانه څخه غسل کوي او به قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه رضي الله عنها ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض هغه مخکې حدیث ذکر کوي انصار یو زنان نبی علیہ السلام لوی دی څنګه غسل وکوم د حیضنا قال خذي فرصه ممسكه نبی علیہ السلام ور لوی دی مشک یو غونه برا واخلی وتوضئي ثلاث اندری پری باود سوکی مطلب دا دری پری په پاغي صفایو کی ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه يا نبی علیہ السلام حیا کړو شرمیدل نو مخ تنالو له او قال فرمایلی توضئي بها فری باندې ځان پاک کا اخذتها و عباده زنانه راغسته و فجذبتها راختل می وزان لا فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم مباول خبرداري ورکړو پاغه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا غي قصد او اراده کوي چې الله پیغمبر درلوي تتبعي بها اثر الدمي باب امتشاط المراه عند غسلها من المحيض باب دې په بیان لري کې چې زنانه د حیض نه کله غسل کوي نو پاغه کې خپل ویښته منګزول شي دا ورله ممنوع نه دي د حیض په غسل کې خځه سر منګزول شي دا ورله جایز دي او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ما احرام تړلې او د نبی عليه الصلاه والسلام سره په حجه الوداع کې احرام نیت وکړو زرانه احرام داوی پجامو کې صرف د عمر دي د الله پیغمبر فرمایي چې لا تنتقب المرأة المحرمه ولا تلبس القفازين دا په مخ باندې داسې نقاب او پرده نه کوي چې مخترل لګي دي باقي پرده په هر ځای پرده وکړي او فلاسو کې بدا دستانی نه چي ما احرام تړلې د نبی رسول الله والسلام سره کړې چې حجۃ الوداع کول د رخصتۍ حج اخیرا نه فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي ان ذاغ كان ام جهج تمتع يقول ودان ترى ساروي قرباني نو بوتلي ازعمت انها حاضت غاني اس غايب حساب كره ام المؤمنين رضي الله عنها ودي خيال او غمان كره ويلي دي صدا بمار شي وحي زراغ له ولم تطهر حتى دخلت ليله عرفه او دانو وطاق شي تردي چې عرفيش فراغ له وا قالت يا رسول الله هذه ليله في يوم عرفه نبی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دی ویلو چې دا خدای عرفی درز شپش او سبا یوم عرفه ده و انما كنت تمتعت بعمره او ما خو فائدہ واغسته په عمره مطلب دا چې زما اول عمره را ده او بیا به حج کوم نو حج تمتع میو نو اوس بس کوم چې سبا د حج را شروع کیږي سبا له حج او دا د عمره میو نه کا فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم انقضي راسك نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور لویلو د سر وختر کولاو کا اونڅې دې اوس کړه وان تشيتي او سر منګستا وامتكي عن عمرتك او بند شد خپل عمره نه ته عمره او وقت دلارو د هجر زراغي ففعلت عائشه رضی الله عنها وي ماده ښکار کړو اونڅې مسپړ دي او سر می منګست کړو او رسول روایت کی براشي غسل می کړو او عمره فريخ وفلما قضيت الحج هر کله چې مو حج پور کړو امر عبد الرحمن ليلة الحجبة عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما شرع عائشة رضي الله عنها رور دي اغلى حكم كلو ليلة الحجبة تحسبي بشبمان ليلة الحجبة غشبي لوي شد منا درز نرستوي صار لسم تاريخ بان النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذي الحجة ذي مكين راوتوه راوي شراسل ما جعل مع نبي صلى الله عليه وسلم لوي إذا ما مرغرو نور بيبيان وامهات المؤمنين حج وغرد وارو كلو ما صرف حجوكو ومرخو زماد بیماری دو جن پاتشه و اول کی نغله حکم کړه او فاعمرنی من التنعیم نغله فما باندې عمره کړه او د تنعیم نا کوم دې کی د مسجد عائشه جوړنه مکان عمرتي التي نسقت دا عمرې په دې چې ما د اغیفه ابتدا کې اراده کړو او بیا د بیماری دو جن پاتشه وا مقصود پر حدیث سره ده نور وضاحت خو ان شاء الله کتاب الحج کې راځي تمال نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویلو چې غسل وکاو سر دې منګستا بداله په حالت د حیث کې دا ځکه د حج ورځې چې شروع کېدل دا غي نه مخکې لري د غسل حکم شوه دی او د دې پاکي بیا راغلی دا د عرفی پښپا باندې نه حایزه زنانه چې غسل کوي نو دا یې خپل منګزول شي باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض د هر د غسل په وخت کې د زنانه د خپل ویښتو پرانستو بیان سبب په بیان لري کې چې زنانه خپل ویښتو سپړي پرای نه دي کله چې د حیض نه غسل کوي مخکې را مسله اجمالا ذکر شوې مو چې زنانه کله غسل د جنابت نه کوي او د دې د ویښتو کې کونسي دي نو د دې پردل او کلاول په اتفاق باندې فریضه واجب او لازم نه دي بلکې لازم او ضروری دادی چې د سر د سرمنې له اصول الشعر لبدا ورسې باقی کوم څه کلاول کې ضروری ندي. او دا حکم نارینه او زنانه دواړو لري کبا چې نارینه دمر لوی وخت تاریخ دي چې هغه نه کوم څه جوړی کړي او د غسل جنابت نه کینو پر سر لازم نه چې ولا کوم څه سپړي بس د سرمن د سر چلوند کې دا کافی ده. او غسل المحیض د حیض نه زنانه غسل کوي بیا هم دغه حکم نه کنا د جمهور علما ائمه ثلاثه وی چې دغه حکم نه کوم څه سپړدل کې لازم او واجب نه ني او حنابل وی چې کله غسل المحیض کوي نو پاری کې بیا د سر دا کوم څه سپړدل په زنانه باندې واجب او لازم دي. دغه په باب کې بن مصنف رحمت الله علیه دغه مخکنی حدیث ذکر کی نو پاری کې دا دي چې نبی اسلام عائشه رضی الله عنها له ویلي کړي عمره فريدا وان خذي راسك وامتشيتي ویستر کلاو کا کنسی یسپڑا سر منگس کا غسلو کا نگور وی غسل کولو نبی علیہ السلام ورلہ حکم سکڑے دے نقض الرأس کڑے دے نقض الشعر ویستو کلاولو دے کنسوس پردو خراجح قول او مذہب دا دے جمہور اہل علم دے یہ صرف سرمن لوبو والرسول لازم او ضروری دی نقض الزفائر کنتی کل اول او سفردل فلازم ندی. حدیث دسی مسلم کراغلی چھو ابن سلم رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نتفوس کرو انی امرأت اشد ظفر رأسی زد سر دا کنتی دیلی سیس ترم افا انقضه للجنابا ندابا کل اوم چکل غسل لجنابت کو ابن نبی اسلام ورلوی سے نا لا انما یکشیک ان تحتی علی رأسکی ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين قال دا کافی کی چې ودري لپې په سر باندې واچولې او د سر دا سرمن دل وند شو او بیا په ټول بدن وګرا واچې دا تعالی کافی بس پاک شي. او امام مسلم رحمت الله عليه لفظ دا سم ذکر کړل دی حدیث نه رسو چې دې تاسو او اف انقضه للحيضه والجنابه تحيض او جنابت غسل چې کوم دا بکلاو نبی اسلام او نبی صلی الله عليه وسلم نه فتابه کلاو لازم او ضروري دي. او دا حدیث په باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کې چې عائشه رضی الله عنها نبی اسلام حکم کړو چې وان خو راسه کې یعنی ويخته کلاوخه. حافظ ابن رجب الحنبلي رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي او دا حدیث الباب چې ده په دې کې دا دلالت نشته نه دا دي چې ويخته کلاول په لازم دي او نه دا دي چې ويخته کلاول په لازم نه دي بلکې حدیث د دې نه ساکت ده. او عائشه رضی الله عنها چې دا کوم غسل کولو نبی اسلام ورلوېږي کته دی ویخته کلاو کا منګزه کا نو دا غسل الحیض نو بلکې دا لا حیض وا دا غسل د احرام د پاره کړو. نو په دې حدیث کې نه دا راغلی دي چې حیض زنانه د حیض نه غسل کوي نو دا به ویخته کلاوي او نه دا راغلی دي چې دا به ویخته نه کلاوي. نو اصل حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها د کوم دی په صحیح مسلم کې استدلال دا غي د جمهور اهل علم ائمه ثلاثه وکړي نو مذهب د حنابلو اهل علم ذکر کړی چې په دې مسله کې ضعیف او کمزور دی. حافظ ابن رجب رحمت الله علیه بخل حنبلی دی او خدمت د حدیث کوي نو وایي چې په دې حدیث کې لا دلالت فيه على واحد من الامرين په حدیث کې یو خبر هم نشته فان غسل عائشه الذي امرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الحيض غسل عائشه رضی الله عنها چې نبی رسول الله ورله حکم کړو دا حیض غسل نه بلکې دا غسل د احرام نه فارو. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض باب په بیان د دې کې چې زنانه بخل ویخته کلاوي کله چې حیض نه غسل کوي حکم امام بخاری دې لګولې کوي به کنه حنابله وي چې کوي به جمهور وي چې نه دا کلاول کې نشته. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجه ويموتو ذي الحجه د میاشت د لیدو سره حج روان شو موافین الهلال للحجه مطلب دا چې د الحجی میاش را وته والوا او دا مطلب نه چې د الحجی میاش را خطر وکړي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې حج لته مخکې ذکر فل په نشتم تاریخ بسو د ذل قعده ضرور په ذره د لا فمیاش کې پاتې وي. نو موافین الهلال للحجه نزبی عموم چې د ذلحجې میاشتې او به حج روان شي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل. چا که خو خیدا چې د عمرې احرام او تړین احرام د عمرې او تړي. فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة يقينا ذا كما ذان ترى ساروي دي قرباني نغرا روان كلاي ما بم خام خاد عمر إحرام تولي وي وما ذان ترى ساروي دي قرباني دا روان كلي نظاما دا حج و دا عمر دا دوارو إرادة دا حج قران بكم فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج نبعض صحابة اكرام دا عمر إحرام تولي وبعض دا حج صرف حج قولو وكنت أنا ممن أهل بعمرة وما احرام عمره تبل عائشه رضي الله عنها وهي فادره كان يوم عرفه وانا حائض تعرفي رسما اغلي وذل اطهس كي تعرفي رجل مخ كي غسل كره ده دا غسل لسره فارو ده احرام ده فارو ده غسل تحيز ننو فادره كان يوم عرفه وانا حائض ما بان عرفي رجل اغلي وذل اطهس كي فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الاسلام لم شكايت او فرياد كلو مرالي ويلي ودعي عمرك كي وانقضي راسك عمره دی فریدا واخلاړو د حج رضیوی او کلاو کسر دی وسړا وانت شتی منګ د کواهلی به حج د حج حرام وسړا ففعلت وما دا سکریو حتا اذا کان ليله الحسبته کله چې واپس یې غشپ شوا ليله الحسبته مراد اشپله چې ایام المنان رسوی ارسل معي اخي عبد الرحمن ان ابي بكر ما سره زمار عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما لګلو فخرجت الى التنعيم نزه تنعيم لو توم يا د مکه مکرمه سره نږدې ده د 50 کیلومتر کې او طاره ده چې جمعات جوړ د کوم ځای عائشه رضی الله عنها وکړه واغې له مسجد عائشه وای فاهللت بعمره نما احرام تلل د عمره مکان عمرتي دا عمره په دې کوم شرانه مخې پاتې شوی و قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقه هشام ابن عروة راوی دې حدیث ده وی وینو پدې کیسه شه قربانی او نو روزه او نو صدقه دا هشام ابن عروة خپل طرف نه وی دل پته نه وا ورنا عائشه رضی الله عنها وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د بیبیانو د طرف نه یو غوا الا لکړې او قربانی کړې وا نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف نه په غوا باندې قربانی کړې وا فده شوئی ولم یکن فی ذالک فی شیئ من ذالک هدیون فده کسی قربانی نو رضا دید خبر علم مطابق وی او یاد دید خبر پخبر دید سیدا فده کسی هدی صوم و صدق نوا فیگنی دعائشی رضی اللہ عنہ ندی ارتکاب دس محضور شوئی او داغی پا عوض کلی دا بیا دم کئی دم دی پیر آغلی وی یا صدق دی پیر آغلی یاد دی واسی نو داغی پا بدل کلی گنی سر وجینی ولی وی دکس محضور تینا ندی شوئی باب قول الله عز وجل مخلقه وغير مخلقه باب عبد القران الكريم من سوره حج دي ايات 12 کې چې مخلقه وغير مخلقه مخلقه قران نامون ولا غير مخلق ناقص اندام ولا كم اندام ولا لا الحديث واللفظ ترجمكه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا الا مقرر قد قد رحم زنان باندي يوم ملك وفرشتا يقول في غدا سوي يا رب نطفه ارى بدا نطفه التي قد رحم كي یا رب علقه یا توقف سوئی چه اللہ داخو علقه دوین منجمده دا یا رب مزغه ای رب اوز دلیوین منجمده نا شکره دا وخی جوڑا شوا فیدا راد اللہ ان یقضی خلقه کلچ ارادو کی اللہ اواری اللہ دا چی پورا کی اغا پیدایش دن اکم بنده پیدا کری او دا اغا پیدایش پورا شی حالا ندا ملک بیا تپوس کئی دا اللہ نا اذکر نمونسا چی آیا نارینے جو کو ام انسا یا کو نارینے جو کو کزنانا شقی و نم سعید بدبخت بای کن ایک وقت آفمر رزق و رزق بے سمری و مل اجلونی کبے سوری قال فیقبو فی بطن امیهی نوی اولی کلشی دا فی بطن امیهی پخیط دا مور دا دکی دیلا پیدا نید دا اولی کلشی چن ایک وقت دیکھ بدبختا مذکر دیکھ مونس سعید دیکھ شقی رزق به سمره لک کړه نیټه سمره دا ضرب امری کنه وخت بور له ملاویږي. د دې ترجمه الباب د کتاب الحیث سره څه تعلق دی، څه مناسبت دی؟ په دې کې خدای دې چې بعضی بنی آدم پورا اندامونو والا پیدا شي، بعضی ناقص الخلقه وي کمو اندامونو والا. مشاور الله رحمت الله علیه وی په طریقه د مصنف رحمت الله علیه د امام بخاری دا چې کله د ادنا مناسبت د وجه نه یو شی ذکر کړي نو دا ترجمه الباب مو د ادنا مناسبت د وجه نه مصنف رحمت الله علیه ذکر کو، ذکر دا وینه د زنانه چې کله حیض کله استحاض په باب کې ذکر کړي، کله د حیض ذکر کړي کله د استحاض. نو کله وې د دې ویننا علاقه جوړیږي او بیا د علاقې نه مزغه جوړ شي، نو په دې اعتبار سره د علاقې او د مزغې متعلق روایت راړو، او دا مزغه بیا کله مخلقه وي کله غیر مخلقه وي، پران نامونو والا پیدا کیږي کله بغیر کم اندامونو والا. او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې غرض د مصنف رحمت الله علیه د دې ترجمه الباب نه داده کدا بیان کوي چې ګوره د حاملې ور حیض ناراضي د زنانه چې کله رحم کې نطفه ده بیا علقه او بیا مزغه شو نو حیض دې بند شو، ځکه اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق د حاملې حیض ناراضي، نو ځکه په کتاب الحیض کې دا ذکر کو. دا مذهب د جمهور اهل علم دی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کې حیض ناراضي، علامه عینی رحمۃ اللہ علیہ مناسبت عمدۃ القاری کې دا څه ذکر کوي چ حامل زنانه اذا رات دما هل يكون حيضا ام لا، چ حامل زنانه لا تموین اختار شو د دې کموین ناراضی، نو دا بدم الحیض حسابي کنه وی حسابي. مصنف رحمت الله علیه چې نه د حایزین نه ناراضی او تقریر البخاری کې شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت الله علیه دا وی چې غرض د مصنف رحمت الله علیه دا دی فبشه تام الخلق یو کناکس الخلق، خو چې پیدا شي د دین رستو کمین راضی نو دا بدم نفاس حسابيږي. د کتاب الحیض سره مناسبت راغی ته په کې د حیض متعلق روایت دي، څه د استحاض متعلق او څه د نفاس اعلان د زنانه پاغوینو کې وینه ده. نو بچه که پیدا شو کدا مخلق وي که غیر مخلق وي، خو د دین رستو چې کمین راضی نو دا بدم النفاس وي. په دې اعتبار سره مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دا په دې کتاب کې دا روایت او دا باب راړو. باب کیف تحل الحائض بالحج والعمره، باب د بیان د دې کې چې حائض زنانه بد حج او د عمره احرام څنګه تړي. غرض د مصنف رحمت الله علیه دا ده چې د حائض احرام تړل په حالت د حیض کې صحیح دي، په دې کې څه مانعات او ګنا نشته. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، من النبي الإسلام ترى حجة الوداع في وثيو، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. فممكن بعض إرادة عمره وبعض إرادة حجوة، بعض عمره إحرام تغلي وبعض حج. فقدمنا مكة من مكيل راغلي ورارته بليو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدف فليحلل، شاش العمر إحرام تغلده أو دان سر ساروي دو قربانين دي لو سرده دي حلال شي رضا إحرام دي اسفدي عمر كورتا، فمن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، أو شاش إحرام دو عمر تغلده دان سر ساروي دو قربانين عمر وستي نو دې د حلالي غنا مطلب دا احرام د نس کړي د عمره ادا کول نفس تر دې چې د داخل چاروي ذبح کړي، او دا به کله ذبح کړي د لوی اختر پر ځمانه، مطلب دا د احرام کې باقی تر دې چې په احرام کې به تهجم ادا کړي. ومن هل بحج فليتم حجه، او چا چې احرام د حج تړلې د خپل حج دی پوره کړي، او څوک حج افراد کول غواړي نو په دې کې طواف وکړي طواف قدوم او سعی صفه مروه یو کامل دی احرام کلاوی نه انتظار دیو کی تر دې چې په یوم النحر باندې به احرام کلاوی د جمره عقبه وشتو نفس. قالت ام المؤمنین رضی الله عنها وی فحست فلم اذل حائضا ذ بیمار شو ومن همیشه بیمارم حتا کان یوم عرفه تر دې چې د عرفه رضی الله غلیوا ولم اهلل الا بعمره او ما احرام نو تر لمګر د عمره اخد عمره احرام او فدی انتظار ام چې پاکه شو عمره بكم فاخنهم تر دې چې د عرفه رضی الله فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان قضى راسي وامتحد نبي الاسلام را له حکم کړو چې یختد اس کلم او منګز دیکم و اهلل بالحج او زید حج احرام وتلم مداغ موضع الترجمه ده ثم المؤمنين رضي الله عنها فهالت دهيس كده او دهج احرام ترلده وذلك مصنف باب ترلده كيف تحل الحائل بالحج والعمرة ففعلت وماذا سكره ففعلت ذلك حتى قضيت حجي ماذا سكره ترديت حجمي كورا كده فبعث معي عبد الرحمن بن ابي بكر فأمرني ان اعتمر مكان عمرتي من التنعيم وما سر دمار عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ليقلوا نما له حکم کړه او دا چې عمره وکم د خپل عمره فزیباله د تنعیم مقامنا دا عمره په بدل کې رښتیا ما عمره کړې و فواید او احکام دې حدیث به ان شاء الله کتاب الحج کې راځي فضلته کې مصنف رحمت الله علیه دې د فار ذکر کو چې حائض زنانا د حج او د عمره احرام تړلې شي په سره بلا طواف د بیت الله نشي کولی لکه مخکې ذکر شول چې طواف د بیت الله باندې باقي چې کم افعال او مناسک حاجیان ادا کوي دوه ابدا مدا کوي. باب اقبال المحيض وادباره باب د بیان ندی کی چې د حیض راتلل او د دی واپس کیدل حافظ ابن حجر رحمه الله علیه په فتح الباری کې چې قدیمه اخره اهل علم اتفاق ده چې اقبال د حیض را متوجی کیدل د حیض دا په وینه سره معلومیږي چې کله یو ممکنه زمانه ده او دا ممکن ده چې د دې زنانه حیض دراشي پکې او د دې وینې شروع کړو په تولګي چې حیض دې را متوجي فدا اخوال الحیض ده او هر چې ادبار الحیض معنا ده د حیض بکل ختمېږي په دې کې د اهل علم اختلاف ده نو بعد وی چې د دې را ادبار او ختمېدل په جفوف تر راځي چې بالکل اوچوال راغې د وینې اثرات ختم شول او بعد وی بالقصه البيضاء چې دا چې وګړي د دې ناراضي چې هغه ټولې بشانت ته کې سپینې وي دا مذهب د احناف ده لندوال راضی خو غد سپینو وګو په شکل باندې نه دای پاکواله او بعد وی چې نه بس اوچوال راغی چې وګنن وی امام بخاری رحمت الله علیه میلان دې طرف لری چې القصۃ البیضاء لکه څنګه چې مذهب د احناف ده ځکه اثر ذکر کوي د عائشه رضی الله عنها چې زنانو بدیل خپل کپڑے را لګلې کمی چې واغی حیض د فار استعمالولې دې ګورلې تلوار مکووي د ویني اثرات په فقې باندې مختلف کاری د کل اثر کل یو شان کل بل شان دې ورله انتظار کوي تر دې پوري حتا ترینا القصه البيضاء تر دې چې راکم مالو جو کپړه تاسو ځان لېخي چې دا د شونی په شانتي تکستیم تاسو راخاره شي. او علماء احناف د اقبال او د ادبار یو معنا دام کوي فشرط یو زنانه معتاده ده د مخکنه داغي عادت معروف ده د ایام عادت شروع کېدل اقبال ده چې په کوم ورځو کې پرې حیض راتلو نو د ایام العادت کې شروع فل اقبال المحيض شو او د ایام عادت ختمېدل د ادبار المحيض شو حیض ختم شو د عادت راځي تیرې شو دلینا سوایم کوي نه راځي دا او بیا سي د بل استحاض به او جمهور اهل علم ائمه ثلاثه امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمه الله اغلوی اقبال او ادبار د حیض لفلون الدم سره معلومیږي تغیر تمیز بالالوان او لکه مخکې اشاره ذکر فل نو کچرت سپینا کچرت سره وینې رنگ سور وینې د حیض ده او کنه په دې کې زیړواله راغې خړواله راغې رنگ بدل شو وېدا ادبار الحيض دې اقبال الحيض څه دې چې ویني په سروالي به معلومي ادبار الحيض څه چې رنگ بدل شو او مخکې موږ ذکر کړل چې علماء احناف تمييز بالالوان لسه اعتبار نه ورکړي د رنگ په بدلیدو را بدلیدو سره د دې قائل نه دي چې دا رنگ وینو دا به د حیض حسابيږي او چې دا رنگ بدل شو دا به د استحاض حسابيږي دا اوله به حیض او دا بل باندې به حیض ختميږي. امام بخاری رحمت الله علیه اعلان هم دی لري چې تمیز بالالوان له اعتبار نشته. جمهور اهل علم د عائشه رضی الله عنها د اثر او د حدیث نه استدلال کوي. امام بخاری رحمت الله علیه د اثر د عائشه رضی الله عنها نه استدلال کوي کوم چې په باب کې ذکر کوي چې دا اثر امام بخاری معلقا ذکر کړ او امام مالک رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په موطأ کې موصولا ذکر کړی. وکنا نساء یبعثنا الی عائشه و زنانه شرا لیکل به عائشه رضی الله عنها لبی درجته یا بالدرجتی بالدرجتی پا کفری با بالدرجتی فیها القرصو پا آغا کفری بانده چی پاگی کی با مالو چو فیه صفرتو پاگی کی با کلز یروالیو فتقولو لا تعجلنا یا لا یعجلنا هم المومنین رضی اللہ عنہ باوی تلوار مکو یادا زنانه دی تلوار نتی حتی یرینا القصة البیضا یا حتی ترینا تردی چې وګوري ته یا وګوري دا زنانا القصه البيضاء هغه سپینه چونه تک سپینه چونه القصه په فتحې د قاف او تشدید صاد سره دا ویل کېده شي النوره چونینا البيضاء معنا د سپینه د سپینه د چونی په شان سپینه چې ورلدا مالو چې وقفلخ کاره شي لاغین رست بدا د دې د حیث ختمې د نسابيږي. دا د امام بخاري او د احنافو استدلال ده چې د ویني الوان له اعتبار نشته من وادي له اعتبار ده چې دا رنگ ختم شي. او جمهور اهل علم دا وایي چې حدیث د فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها کوم چې امام ابو داود په سنن کې ذکر کړی هغه چې د الفاظ راغلي اذا كان دم الحيضه فانه دم اسود يعرف کله چې د هیزه غوینه نو دا په جنډې شي دا تکتور ویني نو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ذکر کړی فإنه دم الأسود فدې رنگونو له اعتبار نه ویني اولی ذکر کول چې دا تور ویني دا په جنډې شي او اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق دا یو روایت کې چې تمیز بالالوان ذکر راغلی دی دا روایت ضعیف دی ثابت نه دی. امام ابو داود هم چې کله ذکر کړي نو دې حدیث تضعیف کړي او امام ابو حاتم رازی رحمه الله غم دغه حدیث نه منکر ویلی دي. امام ابو داود تفصیلا دغه روایت ذکر کوي د فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها فاغي کې اصل او محفوظ لفظ دایره نبی رسول الله صلوات والسلام د دې رجوع کړي وا د دې ايام العادت لا چې استاد عادت کې مرزي دي نو اغه شان ته تحيز حساب او دغه رسو بیا ته استحاض شماره. او کوم روایت کې چې د دې رجع الوان لکړل چې تر رنگ په جن فإنه دم اسود يعرف ما امام ابو داود چې دا حدیث ثابت نه تضعیف کړل دا روایت نه ثابت. باب اقبال المحيض وادباره باب په بیان د دې کې چې حیض شروع کیږي کله دا غیب سن خي واپس کیږي کله دا غیب سن خي. وکنا نساء يبعثنا الى عائشه وی زنانا صحابیات او بعض تابعیات چې عائشه رضی الله عنها له را لګلې په درجه په کپڑے باندې فيه القرص او چې باغې کې واغه مالو شو چې زنانې استعمالې په حالت د حیض کې فيه السفرۃ کله په پلی مالو جو کې اغا زیړ رنگو فتقول عائشه رضی الله عنها بور لا تعجل حتى ترينا القصة البيضاء تلوار مک ولا د حیض تربی چې تکسینه شنو ویني تريد بذلك الطهر من الحيضه اراده د عائشه رضی الله عنها په دې سره سو مقصد به سو چې د حیض نه مساله پاکيږي چې سپینواله راشي. وبلغ بنت زيد بن ثابت دا اثر امام مالک رحمت الله عليه په موطأ کې په بلاغ سره ذکر کړل چې مال را رسیدلی. وبلغ بنت زيد بن ثابت دا خبر را رسیدلی و د زيد بن ثابت رضی الله عنه نور لکه داغي مم ام سعد ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل اس زنانا دیبه سلف کول دیوی او چراغونه من جوف الليل د شپې په منځ کې ينظرن الى الطهر پاکي د بيتل تقریبا دور او تیار او په هغه وخت کې د شپې به کله دیوبه لکاو قتل به چایا پاکی مراغلی د کنا کپڑے بکتی اسی نه پاکی مراغلی وی د مسخوتن مزمن نه پاتی شي زکه تر اخره پورې کی ستا پاکی راغ نو مز د مسخوتن بکې. فقالت ندی زنانه ورلویلو د زید ابن ثابت نور ما کان النساء يصنعن هذا نوی زنانا صحابیات چې غیب دا سکون لکه څنګه چې تاسو کوي وعابت علیهن او عیب ویلو په دوی باندې چې دا خو د عیب خبره چې په شپه کې تاسو را پاسي یو خپل کپڑے ګوري بار بار دیو بلوي دا خو غلو فی الدین دا شریعت د دې اجازه نور کوي چې ځان دومره مشقت کې واچو چې شپې بار بار را پاسا او ځان ګوره چې آیا پاکی نور راغلی ده کنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفیان سفيان بن مراد بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها استحاض دا مستحاض والاستحاض بماريك مبتلاوة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الإسلام نے تقوس لو أي جواب ورك لو ذلك عرق دا كم من دي استحاض ترازي دا درج من دا وليست بالحيضة او دا د حیض غوینه نه ده. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاه ثلاث الحيض را متوجه شي نو فريدا واذا ادبرت کله چې واپس شي فغتسلي وصلي نو بیا غسل کوا او مسکوا. په دې حدیث کې نبی رسول الله والسلام فاطمه بنت ابي حبيش له تمیز بالالوان حکم نه کړی او نه دې د تمیز بالالوان تپوس کړی بلکې دې له ویلې دي چې کله دې د حيض را متوجه شي نو بیا ته موز پریده او کله چې دا واپس شي نو بیا غسل وکه او موز کوه. نو که چرته دی تمیز بالالوان له اعتبار وی نو دی فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها به د نبی اسلام نه تپوس کړی وی یا به نبی اسلام پخپله ورله ویلي وی نو دی نه تپوس کړی نه نبی اسلام جواب ورکړی دی نه معلومه شو چې تمیز بالالوان له اعتبار نشته. باب لا تقضي الحائض والصلاه دا اجماعي مسله ده حائز زنانه بده مس قزانه را ګرځي. وقال جابر بن عبد الله وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تداو الصلاه. جابر رضي الله عنه وابو سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې دا حائز زنانه به مستری دي تداو السلام انا تترك اداء وقضاء لا مذفرين في اداء شاون قضاء. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة ان امرأة قالت لعائشة يوزنان عائشة رضي الله عنها لولي اتجزئ احدانا صلاتها اذا طهرت دا اتجزئ يا دا باب افعالنا معنى دا اتكفي آيا دا كافي كيجي يوزنان دي صرف موجوده کم موز د هغه د کوي او کم منځونه چې د دینه قضا شوي دي په حیث کې هغه نه را ګرځي. اتجزی احدانا صلاتها اذا طهرت آیا کافی دی یو زموږ لپاره چې دا موز کوي کله چې پاکه شي او مخکینی منځونه پی نشته کم چې دینه په حیث کې پاتې شوي دي او یا دا اتجزی دی چې په دې تابانې فتح شي نو معنا دا ده اتقضی آیا قضا برا ګرځي او زنانه په مونږ کې هغه منځونه چې کله دا پاک شي او کم څنګه په هیڅ کې پاتې ني. فقالت نو عائشه رضی الله عنها غصه شي او دې زنانه لوي احروريه انت آیا ته حروريه دا نسبت د حروراله چې کوفي سره خوا کې یو کله او دا خوارج پاغه کې راځي مشوي. عائشه رضی الله عنها ور لوي اخارجيه انت ټول زغ خوارج نه چې د حروره مقام کې تم راجمه وو ځکه هغه به چې حایزه زنانه به غمو قضا راګرځي چې کوم څه نفوت شوی او دا غي اصول دا چې قران کریم باندې به اخذ کوو فدی به عمل کوو او د دین سیوای چې کوم سنت حدیث راغلي غیر حاجت نشته. عائشه رضی الله عنها ورلو حروريه انت تم دغه خوارج نه قد كنا نحيز مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله مونږ د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې بیماری دوه حیض به مراسلو مونږ به د قضا حکم نه کولو او یا داسې الفاظ ویلو فلا نفعله دوباره به مونږ ناموز نه کولو چې کوم به پاتې شو. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها باب د په بیان دی چې حائضې کرا خوب کول شي او حال دا چې دا په خپلو جامو کې طریق تحرج نشته. تحرج په جامو کې د حائضې سره خوب کول فسادر کې د دې سره پټېدل ناجایز دي. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله عنها قالت حس انا وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميله وما بان هيز راغلو بمار شي موجود النبي عليه الصلاه والسلام سره فسادر کې وم فانتللت لطقون تتلي وم فخرجت منها الذي صادر نوتي وم فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فحيض جامي ما راغستي ام يشولي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا حست يا ان حست النبي الاسلام قال هو يقول بمار في حيض دراغ قلت نعم ما باو فدعاني فادخلني معه في الخميله نظيرا بل لهم زان سرفا صادر في ورد النكر وم قالت ام سلمة رضي الله عنها ويحدثتني قالت دا زينب بنت ابي سلموي وحدثتني بام سلمة رضي الله عنها ما الحديث بيان قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم قلو لبی دی بیبی لراو حال دائی چیب پروجه کیو وکنتو اغتسلو انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من انائن واحد من الجنابہ ویماو نبی علیہ السلام بدی یو لوخینا دی جنابت او غسل کولو فبدی کلالی چی نبی علیہ السلام پا سادر کی دا حائزی سرا پریوتے دے نو یو سادر کی پریوتل داغی سرا خوب کول پدی کس حرج نشت را جائز دی هذا واللہ تعالی اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہی